i naturalnie dba o twoje gardło. Dzień dobry, sąsiadko. Ten ziołowy Holinex naprawdę pomaga. Ziołowy Holinex. Ziołowe rozwiązanie na osłabione i wysuszone gardło. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Teraz w Trójce pora na informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Nie ma już utrudnień na Zakopiance. Drodze krajowej numer 7, odcinek Kraków-Zakopane i miejscowość Naprawa. Godzinę temu mówiłem o tym, że przewrócona jest tam cysterna. Droga była zablokowana, policja wyznaczyła objazdy, teraz już nie ma, te objazdy nie obowiązują. Przywrócono także ruch na drodze numer 94 z Wrocławia do Oławy w miejscowości Jankowice. Natomiast na lubelskim odcinku 19 z Lublina do Rzeszowa na 325 km przed Kraśnikiem ruch odbywa się wahadłowo. I jeszcze informacja od słuchacza. Chciałem poinformować, że na trasie Płońsk-Warszawa w kierunku Warszawy pali się samochód, to jest już za Załuskami. O tej porze to on się już pewnie nie pali, został ugaszony, ale mogą tworzyć się korki, mogą być utrudnienia, proszę uważać. 22 5 3 2 0 to nasz numer do radionawigatora, 22 5 3 2 0, do usłyszenia. Radionawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 listopada, jest 17. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Pijany kierowca wjechał koło Poznania w grupę pieszych, zginęła młoda kobieta. Jeszcze dziś przesłuchanie czterech mężczyzn podejrzanych o napad na właściciela kantoru na Podhalu. Papież apeluje o dialog i przezwyciężenie napięć na tle imigracji. Zaczynamy od kolejnego wypadku spowodowanego przez pijanego kierowcę w Uchorowie pod murowaną gościną. Koło Poznania zginęła młoda kobieta. Kierujący samochodem osobowym marki Peugeot 22-letni mężczyzna potrącił kobietę w wieku 28 lat. Niestety, mimo przeprowadzonej reanimacji przez załogę karetki pogotowia, tej pieszej nie udało się uratować. Natomiast policjanci, którzy są tam na miejscu, ustalili, że mężczyzna ten kierował w stanie nietrzeźwości. Mówi Iwona Liszczyńska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, a wstępne badanie wykazało u sprawcy wypadku ponad promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna odpowie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Może trafić za kraty na 8 lat albo na dłużej, bo był nietrzeźwy. Wybory samorządowe trwają. Czekamy na kolejne dane dotyczące frekwencji. Te Państwowa Komisja Wyborcza ma podać o 19. Do południa frekwencja wyniosła 14,6%. PKW odnotowała 207 incydentów wyborczych, informuje sędzia Stanisław Kosmal. Głównie chodzi o zrywanie plakatów i banerów czy niedopuszczalną agitację. Wybory obserwuje Mariusz Pieśniewski. Do godziny 12 wydano 4 220 017 kart do głosowania. To stanowi 14,59%. Rano najwięcej wyborców poszło do urn na południu i wschodzie kraju. Najmniej na południowym zachodzie, mówił Stanisław Kosmal, zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. Największą frekwencję odnotowano w województwie małopolskim. Na godzinę 12 18,55%. Następnym województwem jest województwo podkarpackie, 17,96%. Najniższą frekwencję odnotowano w województwie dolnośląskim, 11,55%. Dane dotyczące miast są najlepsze dla Rzeszowa, ponad 14%, Olsztyn i Białystok ponad 13%. Najniższa frekwencja w miastach była w Gdańsku, tylko nieco ponad 8%. Czas na oddanie głosu mamy jeszcze do 21 i o 21 zaczyna się w Trójce Wieczór Wyborczy. Zaprasza Beata Michniewicz. Jeszcze dziś mają być przesłuchani czterej mężczyźni podejrzani o napad na właściciela kantoru w Jabłonce na Podhalu. Wszyscy zostali zatrzymani dziś w Gdańsku i Olsztynie. Do napadu doszło 2,5 tygodnia temu. Łupem złodziei padło 200 tysięcy złotych, mówi Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. Po obezwładnieniu właściciela gazem pieprzowym zarabowali walizkę z pieniędzmi, po czym uciekli samochodem. Już wtedy zebraliśmy ślady, które były pomocne w dalszym ustaleniu sprawców. Te pieniądze zrabowane udało się odzyskać? Ze względu na dobro postępowania żadnych informacji, żadnych szczegółów nie mogę ujawniać. Zatrzymanie mężczyzn nie kończy policyjnego śledztwa. Zawsze tak jest, że w przypadku zatrzymania sprawców o napady my sprawdzamy, czy ich udział można łączyć również z innymi napadami dokonywanymi na terenie kraju. Całej zatrzymanej czwórce grozi do 12 lat więzienia. Aksamitna rewolucja 1989 roku nie spełniła oczekiwań Czechów i Słowaków. Wynika z badań przeprowadzonych przez agencję Median, przeprowadzonych na zlecenie czeskiej telewizji oraz radia i telewizji Słowacji. Zawiedzionych jest 54% Czechów i aż 70% Słowaków. Nie zostały spełnione ich oczekiwania w sprawach socjalnych, likwidacji bezrobocia, a także dotyczące poziomu życia. Ludzie są zawiedzeni przede wszystkim dlatego, że ich wyobrażenia w listopadzie 1989 roku po upadku komunizmu nie zostały potwierdzone przez skutki transformacji ekonomicznej. Ponadto z jakości demokracji zadowolonych jest tylko 20% Czechów i zaledwie 17% Słowaków. Najbardziej zadowolonymi w obu krajach są młodzi ludzie z wyższym wykształceniem. Badania przeprowadzono na początku listopada na próbie około 1000 osób w każdym z krajów. Dla Polskiego Radia Paweł Szukała. Papież Franciszek mówił dziś w południe o trudnym problemie współżycia imigrantów z mieszkańcami europejskich metropolii. Nawiązał do incydentów, jakie miały miejsce ostatnio w Rzymie i zaapelował do różnych instytucji o rozwiązanie tego kryzysu socjalnego. Napięcia między mieszkańcami i imigrantami w peryferyjnej dzielnicy Tor Sapienza papież nazwał dość poważnymi. Przyznał, że do podobnych incydentów dochodzi w wielu miastach Europy, zwłaszcza na peryferiach. Wzywam instytucje wszystkich szczebli, by za priorytet uznały ten kryzys społeczny, który jeśli nie zostanie rozwiązany jak najszybciej i we właściwy sposób, może się jeszcze bardziej pogłębić. Franciszek zachęcił obie strony do rozmów. Najważniejsze w tej chwili jego zdaniem jest nie dopuścić do użycia przemocy. Optymalnym zaś rozwiązaniem byłoby nawiązanie dialogu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Noc pochmurna i w wielu miejscach z przelotnymi opadami deszczu, najchłodniejsza na północnym wschodzie, tam tylko 2 stopnie, najcieplejsza w Małopolsce około 6. Jutro chmury i przelotne opady, zwłaszcza od Podkarpacia i Lubelszczyzny po wschodnie Pomorze, Warmii i Mazury, wysoko w górach deszcz ze śniegiem. Od 4 stopni w Suwałkach do około 6 w centrum i 10 miejscami na południu i zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pomyśl o samochodzie swoich marzeń. Już? A teraz pomyśl, że możesz mieć Passata z bogatym wyposażeniem, atrakcyjnym finansowaniem i rabatem 20 tysięcy złotych. Wyprzedaż First Minute w salonach Volkswagena. Spełnij marzenie o swoim nowym samochodzie. Teraz masz największy wybór. Volkswagen. Das Auto. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menedżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Wraz z nadejściem jesieni samochody Kia przystosowują się do panujących warunków. W gęstym ruchu idealnie radzi sobie Kia Sportage z ułatwiającą parkowanie kamerą cofania. Zabiegani docenią Kia Rio z inteligentnym systemem otwierania i uruchamiania pojazdu. Chwila, a promocje? Tylko teraz Kia Sportage z rabatem do 5000 zł, a Kia Rio z klimatyzacją gratis. Wyjątkowa oferta. Umów się na jazdę testową. Szczegóły na www.kia.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po 17. Trzecia strona medalu. Dobry wieczór, witamy Państwa. Adam Malecki. I Michał Gąsierowski. Drapie się w głowę i zastanawiam, co się stało, ale nie do końca potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Wiem natomiast, że możemy się cieszyć, że po 4 meczach eliminacji Mistrzostw Europy mamy 10 punktów na koncie i jesteśmy liderami grupy. Słyszałem, że trener Nawałka tak powiedział. 10 punktów, no i okazało się to realne. No, pamiętam, że wszyscy by się pewnie łapali za głowy, ale ja wiedziałem, że po prostu w końcu musi przyjść ten moment, gdzie zaczniemy wygrywać. Tak, niektórzy myśleli, że musi przyjść ten moment, inni, że nie. Słyszałeś, jak trener mówił 10 punktów po 4 meczach? No a Zbigniew Boniek mówił nawet, że 12. I tak do końca eliminacji. Tak czy inaczej, naprawdę to jest duże zaskoczenie, ale jakże pozytywne. Grzegorz Krychowiak w spotkaniu z Gruzją strzelił swojego pierwszego gola w reprezentacji. W trzeciej stronie medalu podsumujemy też oczywiście inne mecze eliminacyjne. Wygrali i Niemcy, i Anglicy, i Hiszpanie, Włosi zagrają dzisiaj. I to z Chorwacją. Nie mówimy o zatrzymaniu prezesa Mirosława P., bo też nie ma o czym tu mówić. Prezes oraz wiceprezes Artur P. zostali aresztowani na razie na 3 miesiące i przestawiono im zarzuty korupcyjne. Mieli przyjąć około 1 000 000 złotych łapówki za kontrakt z firmą ochroniarską. Powiemy za to o kolejnej wielkiej imprezie na Stadionie Narodowym. Do tej pory to były tylko plotki, teraz wiadomo już, że na pewno. W przyszłym roku czeka nas Grand Prix na żużlu właśnie na Narodowym. Okazuje się, że z żużlem jest jak z trawą na boiska. Materiał ze Skandynawii, który zostanie przywieziony statkami do Gdańska i stamtąd pociągiem zostanie przywieziony do Warszawy. Będzie on składowany w dawnej fabryce samochodów osobowych, gdzie już został wynajęty na 3 lata specjalna hala. Tor z rysunku wynika będzie miał 298 metrów. Tyle zachodu po to, żeby wszystko było na najwyższym poziomie. Ale trzeba przyznać, że zapowiada się wielkie wydarzenie. Ciekawy jestem, czy przyjdzie komplet kibiców. Jeżeli przyjdzie, to chyba takich zawodów żużlowych jeszcze w historii nie było, czy były? Nie było jeszcze, natomiast były w Chorzowie Mistrzostwa Świata indywidualne i wtedy rzeczywiście też było sporo ludzi. Natomiast spodziewają się 56-7 tysięcy widzów, bo będzie strefa buforowa tuż przy torze. No, nie mogą motocykle śmigać tuż przy trybunach, bo jakby jeden wyleciał w powietrze, no to bardzo daleko potrafi lecieć. Jasne. Wątków motoryzacyjnych będzie dzisiaj więcej. Robert Kubica ukończył rajd Wielkiej Brytanii na 11. miejscu. Jak sam twierdzi, w ciągu tego roku wykonał kosmiczny postęp. Tak naprawdę dopiero teraz zaczynam rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Jeśli popatrzę na onboardy z ubiegłego roku, gdzie wydało mi się, że dobrze jechałem, to od razu zatrzymuję wideo i tak naprawdę zamykam komputer, ponieważ nie ma sensu za bardzo tego oglądać. Zastanowimy się, co dalej będzie z Robertem Kubicą. Pojawiły się pewne oferty, ale na razie chyba on sam nie wie gdzie i dla kogo będzie się ścigał w przyszłym sezonie. A czy wyobrażają sobie państwo Krzysztofa Hołowczyca z fajką i koniakiem przed kominkiem? Zawsze sobie mówię, że przyjdzie taki moment, kiedy siądę na bujanym fotelu, wszystkie puchary z kartonu wyjmę, rozstawię i będę wnukom opowiadał, jak to się działo, ale ciągle trzeba jechać. To jeszcze nie moment, panie Krzysztofie, i całe szczęście. O swoich przygotowaniach do Dakaru opowiedzą Krzysztof Hołowczyc i Adam Małysz. Tak, to już 1,5 miesiąca zostało do Dakaru i zapowiada się niezła rywalizacja między Krzysztofem Hołowczycem i Adamem Małyszem. Co poza tym, będzie i o Polaku, który 13 razy z kolei został mistrzem świata. Naprawdę aż tak zdominował swoją dyscyplinę? Niesamowite jest. Adam Malecki z nim rozmawiał. Będzie o Konradzie Czerniaku, który jak Nowak Dziokowicz zmienił swoją dietę i twierdzi, że są postępy, na basenie oczywiście, i o Andrzeju Gołocie. Nie wraca do ringu, proszę się uspokoić, pojawił się na ekranach kin, choć na premierze Andrzeja Gołoty zabrakło. Los sprawił, że podczas projekcji do kina chciał się dostać Andrzej Gołota, który zapowiadany był jako gość specjalny. Najdelikatniej mówiąc, zdenerwowany pocałował klamkę i niepocieszony wrócił do domu. I pewnie lepiej nie było wchodzić mu w drogę, to jak z rozjuszonym nosorożcem prawie. 71-335-22-7 trójek. Na Facebooku i na Twitterze funkcjonujemy jako Sport w Trójce, a e-mail do nas tsm@polskieradio.pl. A teraz najważniejsze dzisiaj wydarzenia. Może zacznijmy od wydarzenia, które właśnie trwa. Dotyczy meczu piłkarzy ręcznych Vive Tauron Kielce w Lidze Mistrzów. Kielczanie są liderem, a jak dotąd wygrali wszystkie mecze w grupie D. Dzisiaj walczą o 5. wygraną ze Szwedami z Alborga. Jak na razie wygrywają 8-5. Nasi piłkarze za to, uskrzydleni po zwycięstwie w Gruzji, przylecieli do Wrocławia, gdzie we wtorek zagrają w meczu towarzyskim ze Szwajcarią. Zgrupowanie opuścił dzisiaj Łukasz Piszczek, obrońca Borussii Dortmund, narzekał na ból pleców. Reszta drużyny rano trenowała, a po południu zasłużony odpoczynek. No i dodajmy, że nie trenuje oczywiście też Kamil Grosicki, który złamał rękę w trakcie meczu z Gruzją. Pechowo upadł i naczekają go nawet 3 miesiące przerwy. Totalnie Sebastian Ogier wygrał natomiast rajd Walii ostatnią rundę Mistrzostw Świata. Niesamowity jest ten Ogier. Drugie miejsce zajął na szutrach Wielkiej Brytanii. Właściwie to można powiedzieć na błotach Wielkiej Brytanii, bo tak. To najczęściej tak wygląda. Kończący karierę Finn Mikko Hirvonen, a trzeci był Norwek Mats Østberg. Robert Kubica zajął 11. miejsce. Ogier już wcześniej zapewnił sobie tytuł Mistrza Świata. Miejsce na podium uzupełnili inni kierowcy Volkswagena. Jari-Matti Latvala i Andreas Mikkelsen. Kubica z 14 punktami zajął 16. miejsce. W alpejskim Pucharze Świata drugie zawody w sezonie odbyły się w Finlandii w Levi. W slalomie wygrał Norwek Henrik Kristoffersen, wyprzedził o 12 setnych Austriaka Marcela Hirschera oraz o minutę i 31 sekund Niemca Neureutera. Polacy nie startowali. Myślę sobie o tym Henriku Kristoffersenie, jak sobie przypomnę, wygląda jak taki chłopczyk, który skończył może 13-14 lat, ale jak przypnie narty, to po prostu śmiga jak szalony. Naszych reprezentantów zabrakło dzisiaj także na pomoście w Mistrzostwach Świata w podnoszeniu ciężarów w Almatach w Kazachstanie. Rywali zrywalizowali w kategorii do 105 kg. Złoty medal zdobył Rosjanin Ruslan Albegow. Uzyskał w dwuboju 462 kg. Nieudane to są dla nas Mistrzostwa Świata. Nie poświęcamy im dzisiaj w audycji dużo miejsca. Skończyło się dosyć słabo. Powiemy zatem o innym siłaczu, dla którego 462 kg w swojej konkurencji to po prostu wynik totalnie poniżej oczekiwań. Tak, Jarosław Olech jest rzeczywiście niesamowity. A w rywalizacji pań, wracając do ciężaru w kategorii do 75 kg, niesamowita Rosjanka Tatiana Kaszirina 5 razy poprawiała rekord świata. 2 razy w rwaniu, raz w podrzucie i 2 razy w dwuboju. Fani tenisa czekają i zacierają ręce. Za kim jesteś? Za kim ja jestem? Za Djokovicem. Nowak Djokovic i Roger Federer zagrają w finale turnieju Masters w Londynie. We wczorajszych półfinałach Serb pokonał Japończyka Nishikoriego, a Szwajcar wygrał ze swoim rodakiem Stanislasem Wawrinką. Dzisiejszy finał w arenie O2 rozpocznie się o godzinie 19. Obaj są w świetnej formie. Roger Federer odprawił Andy'ego Murraya z jednym gemem. 6-0, 6-1. No oglądałem wczoraj naszych deblistów, Łukasza Kubota, i wydawało się po tym pierwszym secie, że wygrają, że awansują do finału. Niestety polegli. Po super tiebreaku, czyli po zaciętej walce. Jeszcze wracamy do piłki ręcznej, bo od tego zaczęliśmy. Nie wiedzie się naszym piłkarkom ręcznym MKS-u Selgros Lublin w Lidze Mistrzyń. Dzisiaj w meczu 5. kolejki przegrały u siebie z Bajamare 22-28. Spadły na ostatnie miejsce w grupie D. Prowadzą mistrzynie Norwegii z Larvik, które mają komplet zwycięstw. W plus lidze siatkarzy wicelider gra z trzecią drużyną w tabeli, czyli PGE z Krabbeł Chatów podejmuje Loto Stref Gdańsk. I co? No i są emocje do końca. Na razie jest remis 2-2. W tiebreaku 7-5 z tego, co widzę. W koszykarskiej Tauron Basket Lidze Trefl Sopot pokonał Stelmet Zielona Góra 81-77. Był to pierwszy mecz 7. kolejki. A w piłkarskiej pierwszej lidze Chojniczanka Chojnice pokonała 2-0 Drutek z Bytowie Bytów, a lider Termalika Brud Bekniecieczna zremisowała 1-1 z Zagłębiem Lubin. Trwa mecz Arki Gdynia z GKS-em Katowice. Arka prowadzi 1-0. Władimir Kliczko obronił tytuł mistrza świata Federacji IBF w kategorii ciężkiej. 38-letni Ukrainiec pokonał w Hamburgu pretendenta Bułgara Kubrata Pulewa, posyłając go na deski w 5. rundzie. To 63. zwycięstwo i 53. przez nokaut w karierze Kliczki. Przy okazji to pierwsza porażka na zawodowym ringu Pulewa. Chyba był trochę zaskoczony, kiedy na konferencji poprzedzającej walkę dowiedział się od Kliczki, że nie będzie to walka o wszystkie pasy, tylko o jeden, ten najmniej ważny, także widocznie to go trochę zniechęciło. Ale i tak cios taki zarobił, że... Że będzie pamiętał. Albo właśnie nic nie będzie pamiętał. Będziemy śledzić transmisję Vive Tauron Kielce w Lidze Mistrzów. Za chwilę łączymy transmisję w Kanale Plus. Także będą wszystko Państwo wiedzieć na bieżąco. Mamy też ciekawą propozycję, a mianowicie będziemy dzisiaj mówić o takim rajdzie miejskim, który chyba już się zakończył, a przynajmniej znamy zwycięzców. W każdym razie w tym rajdzie jedną z konkurencji były pytania o charakterze sportowym. I my mamy dla Państwa kilka takich ciekawych pytań. Za prawidłową odpowiedź będzie za każde pytanie kubek trójki, 5 takich pytań i 5 odpowiedzi. I 5 kubków czeka na Państwa. Oh, I can exaggerate my pain. Give it a name, I was young, not dumb, just wishing to be blinded by you, brand new. We were pilgrims on our way. Zatrzymana kontra Olborga, Tauron, Vive Tauron Kielce prowadzi 11 do 8. Ależ to był mecz, ależ to było spotkanie. Niech się przyzna ten, kto wierzył, że nasza reprezentacja wygra z Gruzją 4-0. No ty byłeś blisko, z tego co wiem. No nie tak tylko nas, optymistycznie. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że będzie remis. Ostatecznie tak postawiłem, że będzie 3-0. Czyli no, bardzo blisko, bardzo tak. Optymistycznie. Nie? A jakie wrażenia, jaka atmosfera na stadionie, bo byłeś w Tbilisi i no jak tam było? Powiem tak, wydaje mi się, że Gruzini zagraliby znacznie lepiej, gdyby nie ta cała sytuacja z trenerem Kecbają, który na konferencji dzień przed meczem podał się do dymisji. No i wydaje mi się, że to jednak podcięło skrzydła Gruzinom. Była może taka możliwość, nawet Sebastian Mina o tym wspominał, że może będą chcieli zostawić serce na boisku dla trenera Kecbai, bo tak są z nim z życia, ale okazało się, że nie. Może go nie lubili za bardzo, powiedział Mila. No może rzeczywiście coś w tym było. W każdym razie Gruzini zupełnie się poddali po stracie pierwszego gola. Takie mam wrażenie, że pierwszą połowę zagrali im solidnie, a w drugiej połowie, jak stracili tego gola, to już kompletnie nie wiedzieli, co się dzieje. No ale nie odbierajmy zasług naszej reprezentacji, która wygląda też coraz solidniej. Rzeczywiście coraz przyjemniej patrzy się na grę na Polaków i myślę, że z każdym meczem będzie coraz lepiej. Taką nadzieję tak mamy. Bym chciał, byśmy chcieli, żeby to była taka fala wznosząca. Okazało się, że Gruzini rzeczywiście postawiali tylko w pierwszej połowie. Z całą pewnością nie można jednak mówić o łatwym spotkaniu. Tak mówili po kolei po tym meczu Kamil Glik, Łukasz Piszczek i Sebastian Mila. Przegrywaliśmy drugie piłki i to był klucz do tego, że później musieliśmy w trudnych sytuacjach faulować. Czasami też lepiej jest faulować niż puścić taką akcję i stworzyć przeciwnikowi przewagę liczną. Dlatego staraliśmy się w drugiej połowie to poprawić i to się udało. Dlatego cieszymy się z tego, że potrafiliśmy te założenia, które przed nami trener postawił, wykonać. Trenujemy tych stałych fragmentów dość sporo. To jest do tej pory nasza dość groźna broń i oby szło tak dalej. No to się nastawialiśmy, bo wiedzieliśmy, że przyjeżdżając tutaj będzie to ciężki mecz pod względem fizycznym. I rzeczywiście Gruzini grali wiele długich piłek na wysokiego Mikelidze, który rzeczywiście świetnie sobie radzi grę w powietrzu, dobrze się zastawia, także trochę musieliśmy się napracować. Też w pierwszej połowie mieliśmy sytuację słupek, poprzeczka, sytuacja Kamila Grosickiego bardzo dobra, także te sytuacje też były. Natomiast w drugiej połowie byliśmy bardziej konkretni i rzeczywiście te sytuacje, które mieliśmy, to wykorzystaliśmy. Czyli no sam wynik może wskazuje na to, że wydaje się, że było łatwo i przyjemnie, natomiast tak nie było, bo był to bardzo ciężki mecz. Wiedzieliśmy, że czeka nas bardzo trudne spotkanie, natomiast no sam wynik może rzeczywiście wskazywać, że było łatwo, ale naprawdę łatwo nie było. Graliśmy na bardzo trudnym boisku i z trudnym przeciwnikiem. No, oni nie lubią tutaj przegrywać, przede wszystkim dużo nie lubią przegrywać, więc widzieliśmy, że będzie to trudny mecz, ale ale fajnie, no nam się udało. Tutaj miałem fajną piłkę wycofaną, od początku wiedziałem, co zrobię, więc fajnie, że udało. Jeżeli się komuś podobało, to bardzo się cieszę, ale dla mnie większym radością jest to, że wygraliśmy tutaj i że jesteśmy na pierwszym miejscu, to, że mamy fajną drużynę, to, że nadal jest fajna atmosfera i u nas, i wokół tej reprezentacji, więc mam nadzieję, że będziemy cały czas szli do przodu. To trzeba przyznać, że ta atmosfera jest dobra, nawet jak się rozmawia z piłkarzami. Pamiętam te mecze, kiedy nie szło, kiedy wszyscy byli tacy przygaszeni, kiedy mówili, że no nie wiedzą, co zrobić, że wydaje się, że wszystko jest okej, a tymczasem przegrywają. Taki mecz był z Ukrainą, gdzie do przerwy już Ukraińcy nam strzelili 3 gole i właściwie było pozamiatane. Tutaj widać, że oni są wszyscy uśmiechnięci, że są zadowoleni, że się lubią, że jest coś takiego, że lubią się i na boisku, i poza boiskiem, i to się jednak przekłada na efekty. Jeżeli mam trochę ponarzekać, to wydaje mi się, że w pierwszej połowie ta linia pomocy snuła się kompletnie po boisku. Mam na myśli Mączyńskiego i właśnie Sebastiana Mile i Grzegorza Krychowiaka. Jakoś nie potrafili się odnaleźć. Ta siła ofensywna w osobach Lewandowskiego, Milika i Grosickiego, no nie, rzeczywiście robili dużo zamieszania, stwarzali sytuację, natomiast ten środek pola był taki mocno chaotyczny. Tak, no pojawiają się takie opinie, że jednak Sebastian Mila jest takim zawodnikiem, który powinien się pojawiać pod koniec spotkania, czy na ostatnie 30 minut i rzeczywiście wtedy jest w stanie drużynie dać więcej, ale wiadomo, tylu kibiców, tyle opinii. Na szczęście nie mówi się dużo o Robercie Lewandowskim, który nie strzelił gola, bo rzeczywiście harował, jest niesamowity, jest w formie i daje tej drużynie bardzo dużo. Powiem szczerze, że w tych zagraniach Roberta, ja wiem, że nie strzelił gola w sytuacji no idealnej, no po prostu powinien. Wtedy, kiedy przyjął piłkę na klatkę piersiową, obrócił się i był 5 metrów od bramki Lori, no po prostu powinien trafić. Zamknął oczy. Może myślał, że jest spalony, spalonego nie było, ale w tych jego zagraniach widać taką no światową jakość. To jest to, jak on przyjmuje piłkę, jak się zastawia, jak się porusza, jak potrafi przyspieszyć, odegrać. Przyjemnie się na to patrzy, bardzo przyjemnie. Wielkie brawa dla Roberta, wielkie brawa dla całej naszej reprezentacji, no bo jesienna część eliminacji zakończona. 10 punktów w 4 meczach, to chyba znacznie więcej niż ktokolwiek się spodziewał, oprócz prezesa Bońka, który mówił o 12. Zadziwiające, proszę posłuchać, niemal dokładne kopie wypowiedzi. Co piłkarze mówią i jak podsumowują tę część eliminacji? Też nie ma co popadać w chór optymizm, bo tych meczów jeszcze kilka mamy i jeszcze wiele musimy strzelić bramek, żeby myśleć o awansie, więc też na pewno się cieszymy z każdego zwycięstwa, z każdej bramki, ale to nie oznacza, że już ten awans mamy i w każdym meczu będziemy strzelić tyle bramek, więc tutaj musimy twardo stąpać po ziemi i być konsekwentni w tym, co robimy. Ja wiedziałem, że po prostu w końcu musi przyjść ten moment, gdzie zaczniemy wygrywać, bo mamy zawodników, którzy są w stanie stworzyć bardzo silny zespół. I uważam, że ten moment nadszedł, ale teraz nie wypadajmy w jakąś euforię. Skupmy się na pracy, bo jeszcze tych meczów zostało bardzo dużo. Przed eliminacjami chyba nikt by się tego nie spodziewał. Byliśmy blisko 12 punktów, można powiedzieć. Pamiętam słupek Kamila Grosickiego w meczu ze Szkocją. Ale nie, no spokojnie. Myślę, że trzeba z pokorą i gdzieś tam twardo stąpać po ziemi. Trzeba szanować to, co się ma. Mówili kolejno Robert Lewandowski, Grzegorz Krychowiak i Kamil Glik. No droga długa, to prawda, ale spory kawał tej drogi już pokonaliśmy i na razie idzie fantastycznie. No ale jest to bardzo wyrównana grupa. Tutaj jeszcze wszystko będzie się działo. Mamy ile ze Szkocją wyjazdowy mecz, z Irlandią. No będą to prawdziwe boje. No i z Niemcami. No i tak. Z Gruzją u siebie. A nie wiadomo, co z Gruzinami będzie. Te eliminacje dla Gruzinów są raczej przegrane. No tutaj już nie mają za bardzo o co powalczyć. Natomiast no pewnie będą utworzyli nową drużynę. Pojawi się nowy trener i nie wiadomo, kto to będzie. Nie wiadomo, jak Gruzinów poprowadzi. Nie wiadomo, czego się będzie można po nich spodziewać. Z całą pewnością muszę powiedzieć o Gruzinach, że są dobrze wyszkoleni technicznie, że są dobrze zorganizowani i że są silni. Naprawdę były takie momenty, że nasi odbijali się od tych Gruzinów i tam kości trzeszczały. Nie mówię o Kamilu Grosickim, który no pechowo po prostu upadł, ale było kilka takich momentów, że naprawdę widać było tą siłę Gruzinów niesamowitą. No i trzeba przyznać, nie wiem jak dla państwa, ale dla mnie takim objawieniem i odkryciem tej części eliminacji jest Sebastian Mila. Strzelił 2. gola Niemcom, zdobył piękną bramkę w meczu z Gruzją, choć jeszcze niedawno nawet przez myśl mu nie przeszło, że wróci do reprezentacji. Nie, no w ogóle się nie spodziewałem. No ja bym sobie pomyślał, że ja mogę wrócić do tej reprezentacji. Kiedy takie małe światełko się zapaliło, że tam trener zadzwonił i pytał się, jak się czuję, a żebym pomyślał o tym, że ja za chwilę będę w tej reprezentacji i że trener postawił w ogóle od początku na mnie, to no, jakaś dla mnie abstrakcja, naprawdę. Niesamowita sprawa. No, ja się niezmiernie cieszę. No, ja tylko mogę, no naprawdę, ja wam nic mądrego nie powiem, bo tylko mogę powiedzieć tyle, że się super cieszę i cieszę się, że jestem w tej chwili tutaj, w tym momencie tutaj. Przyjemnie jest patrzeć na Sebastiana Mile, przyjemnie jest patrzeć, jak potrafi uderzyć, bo tą stópkę ma ułożoną. No, drugiej takiej lewej tak, nogi w Polsce nie ma. No i przyjemnie jest na niego popatrzeć, bo jest naprawdę uśmiechnięty i to... To jest trochę jak bajka. Tak no ale to wydaje, tak jakby ty byś się nagle znalazł w reprezentacji Polski, też byłbyś szczęśliwy. No tak, ale znaleźć się w reprezentacji, a jeszcze nagle wskoczyć do pierwszego składu, strzelić gola w wygranym meczu mistrzom świata, no to jest coś niesamowitego. Były momenty załamania kariery Sebastiana Mili, a tutaj na koniec okazuje się, że szczęśliwy, uśmiechnięty Roger, bo tak na niego się... A myślisz, że to byłby czas przy takim pięknym czasie dla Sebastiana Mili, żeby jeszcze spróbować raz na zachodzie, żeby jeszcze raz wyjechać, wykorzystać to? Nie, myślę, że to już jest za późno. Myślę, że fajna historia mu się zdarzyła. Mam tylko taką jedną nadzieję. Pomyślałem tak sobie, że jeżeli nasza reprezentacja awansuje na Mistrzostwa Europy, to byłoby mi bardzo szkoda, gdyby nie pojechał Sebastian Mila. No tak, nadzieję, żeby nie doszło do takiej sytuacji, jak było z Tomkiem Iwanem za Engela, czy z Tomaszem Frankowskim też. Z Tomaszem Frankowskim, tak. Więc trzymam kciuki bardzo za Sebastiana Mila. Nie wiem, czy państwo pamiętają i czy ty pamiętasz, co było po meczu z Niemcami, co się wydarzyło w bloku Sebastiana Mili. Wrócił po zgrupowaniu, żeby zaparkować swój samochód na miejscu garażowym, a tam balony, transparenty, sąsiedzi zgotowali mu niezłą niespodziankę, no i zastanawialiśmy się, czego może się spodziewać tym razem. Oni już zrobili dobrą robotę wcześniej, naprawdę napracowali się. Myślę, że to, co odebrałem, gratulacje za Niemcy, już wystarczy, naprawdę onieśmiela mnie to, naprawdę się czuję. Przyjemne to jest, ale onieśmielające. A jaki skromny i no naprawdę... Bardzo, bardzo pozytywna postać naszej reprezentacji. Dobry duch reprezentacji. Ja muszę się publicznie uderzyć w piersi, powiem, że nie spodziewałem się czegoś takiego. Nie stawiałem na naszą reprezentację, nie sądziłem, że tak dobrze pójdzie nam pierwsza część eliminacji. Nie wiem, na czym polega sukces na razie tej kadry. Wydaje mi się, że między innymi właśnie na tej atmosferze, która zapanowała i że to jest... Stworzyła się taka grupa ludzi, którzy po prostu bardzo się lubią, a to jest nie do przecenienia. Tego się nie da nauczyć, tego się nie da wypracować. To po prostu albo się taka chemia rodzi, albo nie. No a poza tym grają w swoich klubach. Dawno nie było takiej sytuacji, żeby rzeczywiście grać na takim poziomie. To, co reprezentuje Krychowiak, Lewandowski, Piszczek, Szczęsny w bramce. Jeszcze jak dojdzie Kuba Błaszczykowski, musimy o tym pamiętać, to naprawdę jakość tej drużyny będzie jeszcze lepsza. Kolejny mecz 29 marca z Irlandią. W najbliższy wtorek zagramy towarzystwo ze Szwajcarią we Wrocławiu. Tak jak powiedzieliśmy, niestety bez kontuzowanego Kamila Grosickiego, który złamał rękę w meczu z Gruzją. I bez Łukasza Piszczka, który narzeka na uraz pleców. Co państwo sądzą o naszej reprezentacji, o tych eliminacjach, o tym, co się zdarzyło i co się zdarzy? 22 i 7 trójek albo 71 335. Czekamy na państwa opinie. Podglądamy też, co się dzieje w meczu Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Vive Tauron Kielce wygrywa do przerwy jedną bramką, 13 do 12, jeżeli dobrze zauważyłem. No i obiecałem, że będziemy mieli... Bo zakończyło się też spotkanie w Plus Lidze Siatkarzy. PGS Krapełchatów wygrała 3-2 z Lotosem Trefl Gdańsk. Obiecałem państwu też, że pojawią się pytania. Takie który z poniższych sportów drużynowych pojawił się najwcześniej w programie Igrzysk Olimpijskich? A. Siatkówka, B. Piłka wodna, C. Piłka ręczna. No, czy ktoś wie, który się najwcześniej pojawił na Igrzyskach Olimpijskich? Piłka wodna, siatkówka czy piłka ręczna? Czekamy na odpowiedzi. 22 i 7 trójek do wygrania po prostu. Kubek trójki. We'll be right back. Za chwilę opowiemy o innych grupach w eliminacjach Mistrzostw Europy. Czekamy na spotkanie Holendrów z Łotyszami. Podglądamy już rozgrzewkę Holendrów i Arjen Robben w pończochach. Widziałeś? No niesamowicie to wygląda, tak samo jak tabela w tej grupie, bo przecież Islandia i Czechy mają po 9 punktów, a Holendrzy mają nóż na gardle tylko 3. Myśląc o innych meczach w naszej grupie, wszyscy się zastanawiali zapewne, ile goli strzelą Niemcy Gibraltarowi. Tak, byli tacy, którzy się spodziewali się dwucyfrówki. Ja taki byłem. Tak myślałem. Myślałem, że skończy się rzeczywiście dwucyfrówką. No i nie tylko w Niemczech, ale myślę, że w całej Europie wszyscy byli zaskoczeni tym wynikiem. Niemcy tylko 4-0 pokonały Gibraltar. Po kiepskich meczach z Polską i Irlandią spotkanie z Gibraltarem miało przywrócić niemieckim kibicom wiarę w potęgę ich drużyny. Stadion w Norymberdze, gdzie rozgrywano spotkanie, wypełniony był po brzegi. Fani oczekiwali, że mistrzowie świata zdeklasują amatorów z Gibraltaru. W niemieckich mediach sugerowano przed meczem, że w Norymberdze może paść kilkanaście bramek. Rzeczywistość okazała się jednak dość brutalna. Piłkarze reprezentacji Gibraltaru, pracujący na co dzień jako strażacy, policjanci czy urzędnicy, okazali się zaskakująco waleczni i dobrze zorganizowani w obronie. W ciągu 90 minut dali sobie strzelić tylko 4 gole. Pod koniec pierwszej połowy byli nawet blisko zdobycia gola, ale bramkarz Manuel Neuer efektowną interwencją uchronił swoją drużynę przed kompromitacją. Gole dla Niemiec zdobyli Müller dwukrotnie oraz Götze. Czwarty gol był trafieniem samobójczym. Wynik 4-0 uznano w Niemczech za duże rozczarowanie. Sam trener Joachim Löw nie szczędził krytyki pod adresem piłkarzy, przyznając, że ten mecz nie miał tak wyglądać. Nie jestem zadowolony, bo 4-0 to dla nas po prostu za mało. Zdobyliśmy za mało bramek. Oczekiwałem od drużyny więcej, zwłaszcza w drugiej połowie. W pierwszej połowie stworzyliśmy wiele okazji, zdobyliśmy 3 gole, ale w drugiej połowie nie mieliśmy już zbyt wielu szans na zdobycie bramki. Nie mogę być zadowolony z tego meczu i z tego wyniku. Zwłaszcza, że w meczach z Polską i Irlandią Gibraltar przegrał 0-7, a z Gruzją 0-3. Niemcy wciąż nie doszli do siebie po zdobyciu mistrzowskiego tytułu. Słychać było w pomeczowych komentarzach. W tym roku drużyna Joachima Löwa będzie miała jeszcze jedną szansę, aby odzyskać zaufanie kibiców. We wtorek Niemcy zagrają towarzysko z Hiszpanią. Z Berlina dla Trójki Wojciech Szymański. No tak, ale to już o pietruszkę, nawet jak wygrają z Hiszpanią, to jakie to ma znaczenie. Niemcy ewidentnie w dołku. No i to dobra wiadomość dla nas i mamy nadzieję, że w tym dołku zostaną co najmniej do końca eliminacji. No dobrze, skoro tak mówisz. A co mają Grecy powiedzieć jeszcze? Było kilka takich sensacyjnych wyników w tych meczach eliminacyjnych. Grecy, proszę Państwa, przegrali 0-1 z Wyspami Owczymi. No to jest w ogóle sensacja światowego kalibru. Nie wiem, czy miałeś kiedyś okazję czytać taką książkę Futebol o korzeniach futbolu brazylijskiego, tak możemy to nazwać. Nie, i tam nie, jest taki wątek, jak dwóch piłkarzy z Brazylii wyjeżdża na Wyspy Owcze i tam grają w miejscowej lidze. Bardzo ciekawy wątek, polecam. Wyspy Owcze, ciekawe państwo. 1-0 z Grecją. Na Wyspach Brytyjskich za to grali Anglicy ze Słowenią. No i Anglicy wygrali, grali też Szkoci i Irlandczycy. Baloney! Show Baloney! Niby tylko 1-0, ale po jakiej bramce? Warto było na nią czekać do 74 minuty. Stały fragment gry, przećwiczona błyskawiczna wymiana i gol. Na treningach ciężko pracujemy nad stałymi fragmentami. Odeszliśmy nieco od schematu, ale nie aż tak bardzo. W niektórych meczach nie ma nawet okazji, by wprowadzić schemat w życie, ale tym razem ona przyszła i wpłynęło to na wynik. Sean Maloney zadowolony, a brytyjskie media piszą, że pojedynki z Polską i Irlandią pokazują jedno. Szkocja po wielu latach znowu jest drużyną, z którą trzeba się liczyć. Gordon Strachan odmienił zespół zupełnie, pisze Daily Telegraph. Scotsman dodaje, że dokonał w drużynie rewolucji kulturowej. Rewolucji, która przynosi nadzwyczajne efekty. Jeszcze 14 miesięcy temu obecna pozycja zespołu byłaby nie do pomyślenia, cieszy się komentator Andrew Smith. A jak mecz wyglądał w oczach Strachana? Jeżeli chodzi o spektakl, to mecz nie porywał, ale było to hipnotyzujące spotkanie dwóch zespołów, które nie oddawały ani cala murawy. Chcieli skakać wyżej, biegać szybciej i wchodzić mocniej. Ostatnimi czasy, przynajmniej w eliminacjach, było na odwrót. To raczej Anglicy częściej się cieszyli. Ale po meczu ze Słowenią, kiedy ekipa Hodgsona przegrywała nawet 0-1, nastroje są mieszane. Nibelwy wyszły na 3-1, ale w stylu, który Times opisuje jako pozbawiony pomysłu i zęba. Słowa krytyki dokłada weteran Peter Shilton, domagając się gruntownej przebudowy linii defensywy. Potrzeba 2-3 nowych zawodników, przekonuje. Jedyne pocieszenie dla Rooneya, który uczcił swój setny reprezentacyjny występ bramką. To jest great honor to play for England. Dla Anglii to zawsze wielki zaszczyt. Mam nadzieję, że będę to robił jeszcze latami. Ale najważniejszy cel to zdobyć wreszcie trofeum. Pracujemy nad tym. Na trzeciej stronie medalu Adam Dąbrowski, Londyn. Hiszpanie grali z Białorusią, wygrali 3-0. Mecz z Białorusią będzie kojarzony przede wszystkim ze wspaniałym golem Isco zdobytym w 18 minucie. Pochodzący z Malagi napastnik Realu Madryt oddał strzał sprzed pola karnego i trafił w górny róg bramki przeciwników. Dzisiaj hiszpańska prasa określa zawodnika mianem baletmistrza w piłkarskich butach i Iniest z Malagi. Tego ostatniego, podobnie jak Fabregasa, Alonso, Silvy i Javiego, zabrakło podczas meczu. Niemal wszyscy są kontuzjowani, ale ich nieobecność trener wykorzystał do sprawdzenia nowych zawodników, m.in. Callejona i Moraty. W hiszpańskiej reprezentacji trwa, jak to określają komentatorzy, transformacja i zmiana pokoleń i po raz kolejny Del Bosque postawił na młodych piłkarzy. Potrzebujemy uzdolnionych, sprawnych na boisku, strzelających gole, a przy okazji zwiększamy liczbę potencjalnych członków reprezentacji, argumentował zmiany w drużynie Vicente Del Bosque. Pozostałe dwa gole zdobyli w 20 minucie Busquets, a w 55 Pedro. Hiszpanie przez cały czas górowali na boisku i nie mieli problemów z pokonaniem przeciwnika, który od początku eliminacji do najbliższego Euro zdobył zaledwie jeden punkt. Gospodarze grali dobrze, ale wciąż daleko im do stylu, dzięki któremu zwyciężyli Mundial i dwukrotnie zdobyli Mistrzostwo Europy. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. A Hiszpania w grupie C jak na razie zajmuje miejsce dające awans. Jest na drugim miejscu, ma 9 punktów, a liderem jest Słowacja z 12 punktami. A Włosi na swój mecz dopiero czekają z Chorwatami. Włochy wygrały z Chorwacją ostatni raz w 1942 roku. Potem były już same remisy i porażki. Najboleśniejsza na azjatyckim mundialu w 2002 roku, gdy sędzia anulował im aż dwa gole zdobyte, jego zdaniem, ze spalonego. Pamięta ten mecz doskonale obecny selekcjoner Chorwacji, Niko Kovač, który przyznaje, co prawda, że grając Włochami na San Siro, nikt nie może uważać się za faworyta, ale wiele obiecuje sobie po nieobecności Andrea Pirlo. To jest okazja, której Chorwaci nie powinni przegapić. Obserwatorzy przypominają, że jednakowa liczba 9 punktów, jakie zdobyli do tej pory dzisiejsi rywale, jest nieco myląca. Chorwaci, których nazywają tu biało-czerwonymi, nie stracili do tej pory w eliminacjach ani jednej bramki, strzelili zaś o 4 gole więcej od Włochów. W czasie przygotowań gospodarzy do tego spotkania w Coverciano pod Florencją dużo mówiło się o powrocie do reprezentacji Mario Balotellego. Nabawił się on jednak jakiejś infekcji i w sobotę musiał pożegnać się z kolegami. Kibice odetchnęli z ulgą. Ich zdaniem powołanie piłkarza, który tak zawiódł na brazylijskim mundialu, było niefortunnym posunięciem selekcjonera Antonio Conte. Przez całą sobotę zaś tematem numer jeden była możliwość odwołania meczu, ponieważ nad Mediolanem przeszło urwanie chmury i stadion San Siro nie wyglądał najlepiej. Szkoda by było, bo sprzedano ponad 60 tysięcy biletów. Teraz już nie martwią się pogodą Włosi, tylko najazdem 6 tysięcy kibiców z Chorwacji. Mecz odbędzie się w Mediolanie, a będzie to ciekawe spotkanie, bo są tu drużyny, które mają tyle samo punktów w grupie. Zarówno Chorwacja, jak i Włochy mają po 9 punktów. Tak, tak. Spotkanie zapowiada się interesująco. Chciałem powiedzieć, że pierwsze pytanie już jest za nami w takim naszym mini konkursie. Pytaliśmy, która z dyscyplin pojawiła się jako pierwsza na Igrzyskach Olimpijskich. Piłka siatkowa, ręczna czy wodna? Piłka wodna, a kubek wygrał pan Robert z Warszawy. Proszę się przygotować, za chwilę będzie pytanie numer 2. Broadway lights and taxi cabs. Everybody's moving fast. Uptown, downtown, what's your thing? She can take what you can bring. She gave me a line. Came up through the inner city. Ale piękna akcja. Wiwe Tauron Kielce prowadzi 16 do 14, a my mamy dla państwa drugie pytanie z rajdu miejskiego. 22 i 7 trójek. Czekamy na odpowiedzi dla zwycięzcy kubek trójki. Który z polskich skoczków pobił rekord świata w długości lotu narciarskiego? Adam Małysz, Kamil Stok, Piotr Fijas. To czekałeś. Będzie ta impreza. Czekałem. Z utęsknieniem przyszły sezon żużlowej Grand Prix rozpocznie się w Polsce, a zakończy w Australii. 12 rund, z tego ta najważniejsza 18 kwietnia na inaugurację na Stadionie Narodowym w Warszawie. Polski Związek Motorowy podpisał 3-letni kontrakt z organizatorem cyklu firmą BSI, mówi prezes PZMOT-u Andrzej Witkowski. Tak jak mówili Rzymianie, koniec wieńczy dzieło. Po paru latach dyskusji, debat i negocjacji podpisaliśmy umowę na 3 lata. Jeżeli Grand Prix w Warszawie, to gdzie? Oczywiście na nowo wybudowanym Stadionie Narodowym, bo wydaje mi się, że pragnieniem każdego miłośnika sportu żużlowego byłoby zobaczyć sport żużlowy na jednym z najpiękniejszych stadionów w naszym kraju. I kibicom, zawodnikom, wszystkim miłośnikom sportu żużlowego należało się, aby Polski Związek Motorowy doprowadził do organizacji Grand Prix na stadionie w Warszawie. Chciałbym również podkreślić fakt, że impreza przyszłoroczna będzie ukoronowaniem obchodów 65-lecia Polskiego Związku Motorowego, który przyjada w roku 2015. Ułożeniem toru, podobnie jak to ma miejsce w Cardiff, czy miało w Sztokholmie, czy Kopenhadze, zajmie się firma byłego żużlowca Ole Olsena. Prezes Witkowski zdradza, skąd zostanie przewieziona nawierzchnia. Materiał ze Skandynawii, który zostanie przywieziony statkami do Gdańska i stamtąd pociągiem zostanie przywieziony do Warszawy. Będzie on składowany w dawnej fabryce samochodów osobowych, gdzie już został wynajęty na 3 lata specjalna hala. tak, aby mogła być przechowywany po zawodach ten materiał. Tor z rysunku wynika będzie miał 298 metrów. Organizatorzy spodziewają się, że na stadionie zasiądzie 57 tysięcy kibiców. Oprócz zapowiadanego wielkiego widowiska będą zachęcać kibiców atrakcyjnymi cenami biletów. Te mają kosztować już od 49 zł. Kolejnym magnesem ma być występ Polaków. Pojedzie ich czterech. Stali uczestnicy to w przyszłym sezonie Maciej Janowski, Jarosław Hampel i Krzysztof Kasprzak. Wicemistrz świata już się cieszy z jazdy na narodowym. Uśmiech na mojej twarzy się ukazał, bo rok temu już było o tym mówione, co się nie stało. Każdy na pewno chce w nim wystąpić i ja, czy Tomek, czy Jarek, czy Maciej jest na pewno zadowolony z tego powodu, że pojedziemy jako pierwsi Polacy w historii. Taka wielka arena dla was żużlowców, to co to znaczy? No, rozumiem, że tutaj to będzie dodatkowy kop, bo tylu kibiców Polski, no tego jeszcze nie było. No tak, będzie dodatkowy i w kardii może tam jest 2-3 tysiące Polaków, a tutaj będą praktycznie większość, więc głośniej. Na starcie tak nie słychać też motocykla, cienie cię gonią, bo jak jedziesz, to te światła tak bardziej padają na ciebie i tak nie wiesz, z której strony atakuje zawodnik, który trafi z dyszą, zapłonem i zębatką, ten wygra i oby to był jakiś z Polaków. Z dziką kartą na narodowym pojedzie za to Tomasz Golob, który w ten sposób pożegna się symbolicznie z cyklem Grand Prix. Po czwartkowej konferencji miałem okazję porozmawiać z mistrzem świata. Golob był na stadionie już jako kibic piłki nożnej, teraz pojedzie na narodowym na motocyklu. Bardzo pozytywnie, bardzo mi się podoba, byłem już tutaj podczas meczu Polska-Szkocja, przeżywałem to razem z kibicami, rzecz nieprawdopodobna, piękny stadion, wielofunkcyjny, tym razem będziemy jeździć na żużlu w stolicy kraju, w którym żyję. Na narodowym, narodowa dyscyplina na stadionie narodowym, to się ładnie rymuje, bo tak jest i się cieszę, że tutaj będę mógł po raz ostatni w Grand Prix pojechać. Tomasz Golob, ogromny magnes, magnes, który cały czas działa na wyobraźni kibiców i to właśnie Tomasz Golob ma sprawić, że tutaj 57 tysięcy się pojawi tych kibiców. Jestem przekonany, że tyle będzie i strasznie ich zapraszam na te zawody, bo po raz ostatni będą mogli mnie zobaczyć podczas Grand Prix. O ilość kibiców akurat ja się nie boję. Będzie pan chciał wygrać tutaj? Będę chciał dobrze pojechać i zrobię wszystko, żeby to dobrze wyglądało. Ja zawsze obiecuję kibicom, że będę walczył do ostatniego kółka, do ostatniego metra i tym razem też tak będzie na narodowym. Nie tęsknił pan w tym sezonie trochę za Grand Prix? Jeżdżę na motocyklach 36 lat, 25 w sporcie żużlowym, 19 Grand Prix. Nie, po tylu latach i różnych przejściach, które miałem, myślę, że w sposób prawidłowy, godny, z uniesioną głową, jako zdobywca tytułu mistrza świata, podszedłem i udostępniłem młodzieży swoje miejsce. Usunąłem się. Uważam, że młodzież powinna to kontynuować. To, co ja zrobiłem przez te wiele, wiele lat, młodzież teraz powinna kontynuować i kontynuuje. Gdyby inaczej, byłoby źle. Czuje pan cały czas te wyrazy podziwu i widzi pan, że przez te 20 lat rzeczywiście wbił się pan tak bardzo w świadomość Polaków, że Tomasz Golob to żużel? Zdaję sobie sprawę z tego i jakby jest to dla mnie przyjemne. Tym bardziej przyjemne, że ludzie tak to odbierają, że kibice mnie łączą z tą dyscypliną i jakby mówią, że Golob to jest żużel i tak dalej. Ja będę przy tym sporcie jeszcze przez jakiś czas jeżdżąc, potem będę jako kibic i potem jako człowiek, który będzie wspierać tą dyscyplinę, bo przecież z niej się wywodzę, więc tym bardziej będę do końca swoich dni. Sport mi się generalnie podoba, ale motocyklem najbardziej. Mówimy o zakończeniu z innym akcentem, ale dalej będzie pan jeździł w żużlu. Tutaj nie zapominajmy, że w lidze Tomasza Goloba będziemy wciąż widzieć. Oczywiście, ja kończę z tą edycją Grand Prix, tak? Natomiast jeśli chodzi o ligę, o turnieje, to nic się nie zmienia. Czekamy tylko na porządek w lidze zespołów ekstra czy pierwszoligowych, które jakby się układają i jakby potem podejmę decyzję. Pierwsza liga jest brana pod uwagę. Nie wyklucza pan. Wszystko jest brane. Ja jestem człowiekiem od zadań. Ekstralidze chcą jechać o tytuły, a są pierwszoligowe, które chcą wchodzić do Ekstraligi, więc jakby ja jestem człowiekiem spełnionym w 100%, więc każda propozycja będzie dobra i przemyślana. Tam, gdzie moje serce podpowie i zadecyduje, tam będę jechać. Kolejne miesiące jak będą wyglądały? Ciężko pracuję, przygotowuję się, chcę to robić. Jeszcze jestem na tyle młody i zdrowy, że mogę to robić, oby jak najdłużej. Tomasza Goloba będzie można zobaczyć ostatni raz w Grand Prix 18 kwietnia na Stadionie Narodowym o godzinie 19. A nam się udało rozdać już drugi kubek. Kto był pierwszy? Jerzy z tej strony. Sam nie wierzę, że mi się udało dodzwonić. Oczywiście Piotr Fijas. Tak jest. Piotr Fijas pobił rekord świata w długości lotu. Gratulujemy. W drugiej godzinie naszej audycji do rozdania będą jeszcze trzy kubki. Trzecia strona medalu. Andrzej Gołota, jakiego dotąd nie znaliśmy, polskiego boksera, od strony prywatnej można zobaczyć w filmie dokumentalnym Andrew. W połowie października miał on swoją premierę w Polsce, a teraz podbija świat. Właśnie obejrzeć go mogli widzowie w Stanach Zjednoczonych. Zanim wyjdzie na ring, musi się zmierzyć z samym sobą. przychodzi wiek i trzeba sobie powiedzieć was. Upór i przełamywanie wątpliwości. Moja żona mówi, ty wyrywałeś, ty wiek się nie boksujesz. W filmie dokumentalnym Andrew. W tym filmie nie zobaczymy Andrzeja Gołoty, który opowiada o swoim życiu czy podsumowuje karierę. To raczej historia sportowca, który nie może poradzić sobie ze swoimi słabościami i perspektywą odejścia na zawsze z bokserskiego ringu. Gołocie kamera towarzyszyła podczas przygotowań do walki z Przemysławem Saletą. Jest też sporo materiału z domowego archiwum. Są i trudne rozmowy, jak z medalistą olimpijskim w boksie Januszem Gortatem, ojcem Marcina Gortata. Film pokazuje samotność Andrzeja Gołoty w brutalnym świecie mediów i profesjonalnego boksu, podkreśla reżyser Tomasz Blachnicki. Andrzej ma rzeczywiście problem. Nie lubi kamer. Nie lubi być jakby pod obstrzałem kamer. Jedyny sposób to było po prostu śledzenie go. To też w pewnym momencie było już bardzo męczące dla niego. To dało efekty po jakimś czasie. Myślę po pierwszych tygodniach, chyba 3-4, Andrzej zaczął się jakby przełamywać, że właściwie później ta kamera mu nie przeszkadzała. Chyba, że działy się jakieś takie rzeczy już bardzo zaskakujące, więc wtedy to różnie bywało. Andrzej Gołota to postać bardzo ciekawa. Dokument Andrew jest pierwszym filmem, który przybliża nam postać polskiego boksera. Tak naprawdę zgodę na nakręcenie tej produkcji wydała żona Andrzeja Mariola. Małżeństwo państwa Gołotów do tej pory się nie zgodzili na film i to była pierwsza tego typu sytuacja, że najpierw Mariola, a później Andrzej chyba właściwie za namową Marioli się zgodzili. Natomiast byliśmy pierwszymi osobami, które pomyślały, że warto opowiedzieć o Andrzeju szerzej, to znaczy nie tylko jako o sportowcu, ale też o człowieku, mężu, ojcu. I to jakby dało im taką możliwość, że to nie będzie tylko ta czasami bolesna dla nich historia porażek czy jakichś tam sytuacji trudnych, ale też będą te momenty rodzinne, ciepłe, gdzie właściwie wszystko jest okej. Film pokazany został podczas trwającego właśnie Festiwalu Filmów Polskich w Chicago, który jest największą w świecie promocją polskiego kina poza naszym krajem. Robert Wachowiak, współreżyser Andrew, podkreśla, że w najbliższych planach są projekcje na kilku znaczących światowych festiwalach. Teraz się dopiero jego życie zacznie. Mamy nadzieję, że przez najbliższy rok polata po świecie. W tej chwili mamy taką jakby podstawową listę bodajże 50 czy 60 festiwali. Na ile się dostanie, trudno powiedzieć. A miejmy nadzieję, że na jak największą liczbę. Andrew w Chicago zaprezentowano dwukrotnie. Na film wyprzedane zostały wszystkie bilety, dlatego już zapowiedziano kolejną pofestiwalową projekcję. Do ciekawej sytuacji doszło podczas pierwszej premiery, która miała miejsce w kinie studyjnym. Osoba odpowiedzialna za porządek podczas filmu tak przejęła się bezpieczeństwem widzów, wśród których byłem i ja, że w trakcie późnowieczornego wyświetlania zamknęła kino, tak aby nikt niepożądany się nie kręcił. Los sprawił, że podczas projekcji do kina chciał się dostać Andrzej Gołota, który zapowiadany był jako gość specjalny. Najdelikatniej mówiąc, zdenerwowany pocałował klamkę i niepocieszony wrócił do domu, a że organizatorzy pokazu stosują się do ogólnie przyjętych zasad i podczas projekcji wyłączyli komórki, co nie mogli zareagować. Z Chicago dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. To niecodzienne naprawdę. Ciekawy jestem, co by się stało, jakby się zderzył Andrzej Gołota z Michałem Jureckim. Obaj są. No, tak jest. Byłoby nieźle. Vive Tauron Kielce gra z Olborgiem. Bardzo zacięte spotkanie. Jest falami. Momentami lepszy Olborg, momentami lepsze Vive. 19-18 prowadzi w tej chwili Vive Tauron Kielce. Do końca tego meczu zostało jeszcze 17 minut. Będziemy państwa o tym informować. Już teraz zapraszamy na drugą godzinę trzeciej strony medalu. W niej między innymi powiemy o zakończonym sezonie cyklu rajdów rajdowego WRC. Oczywiście jechał Robert Kubica. Tak naprawdę dopiero teraz zaczynam rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Jeśli popatrzę na onboardy z ubiegłego roku, gdzie wydało mi się, że dobrze jechałem, to od razu zatrzymuję wideo i tak naprawdę zamykam komputer, ponieważ nie ma sensu za bardzo tego oglądać. No i zaczęły się spekulacje, zastanawiamy się, co będzie w przyszłym sezonie, czy wróci na tor, czy będzie jeździł dalej w WRC. Pewnie Robert Kubica ma kilka propozycji na stole, musi się zastanowić, co dla niego najlepsze. Jak na razie mówi 50-50, 50-50. Jak znam naszych słuchaczy, to też mają zdanie w sprawie tego, jak sobie radzi Robert Kubica w rajdowych mistrzostwach świata. Zapraszamy oczywiście do dzielenia się swoimi opiniami. 71 335 22 i 7, trójek albo mailowo tsm@polskieradio.pl. Powiemy też o alpejskim pucharze świata, o Radosławie Czerniaku, no i o rajdzie miejskim. Aha, i trzy kubki czekają. Zapraszamy do reklamy. Koszmar gorączki. Potwornie się pocisz. Odwodnienie to wampir elektrolityczny, który wysysa z ciebie wszystkie siły. Bądź jego pogromcą z Elektrowitem. Suplement diety Elektrowit marki Active Lab Pharma. Pij Elektrowit i uzupełniaj utracone elektrolity. Dzień dobry, kochanie. Jak się czujesz? Nic nie mów. Nie musisz. Wyglądasz pięknie. Holistyczna pielęgnacja duszy i ciała. relaks, odprężenie i poczucie szczęścia w atmosferze luksusu i ekskluzywnego wypoczynku. Hotele Spa Dr. Irena Eris. Od 19 grudnia